प्राण श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सिद्धार्थ जी महाराज वैशाख शुक्ल चतुर्दशी विक्रम संवत 2058 6 मई 2001 प्रातः 5 बजे गीता भवन स्वर्ग आश्रम ऋषिकेश राम आवश्यक है। वो बात पहले की है, पहले कही हुआ, फिर भी कह देता हूँ। अपना देह अपना तो परमात्मा की प्राप्ति करना है इस जीवन में, जैसे हो वैसे करना है। सुख पावे दुख पावे, लाभ हो हानि हो बीमारी हो ठीक हो जाए, मरना हो जाए जीना हो जाए, कुछ भी हो जाए, हमें तो परमात्मा की प्राप्ति करना है। ऐसा पक्का निश्चय करना, जल्दी से जल्दी करना है। ऐसा ध्येय बनाना बहुत बढ़िया चीज है। उसका मार्ग बड़ा सुगमता से चलता है, ठीक हो जाता है उसका काम। और जैसे सामान्य रीति से हमें ठीक उसे लाभ होगा ही, उसमें लाभ होगा ही, ये बहुत लंबा रहता है, बहुत लंबा। कई जन्म में हो जाए नहीं हो जाए पता नहीं है। मैंने अपने तो इसी जन्म में और करना ही है हमें तो, ऐसा विचार करना ना बहुत बढ़िया है, बहुत उत्तम है। क्योंकि बार बार ऐसा संयोग मिलता नहीं। अभी संयोग अच्छा मिला हुआ है, उत्तराखंड की भूमि है, गंगा जी का किनारा है, शेर जी का सर है, ये तपो तपो भूमि है। और अपने करें तो गंगा जी से उत्तराखंड से हमें मदद मिलती है, ऐसा संयोग हरे जी को मिलता नहीं, ऐसा योग मिलता नहीं है। इस वास्ते अभी ये करना बढ़िया है, और भीतर से होना चाहिए। ऊपर से केवल सुन कर करोगे तो थोड़ा बबका रहेगा, फिर भी लग जाएगा, रहेगा नहीं। भीतर से निश्चित करना, अपने तो इस विषय में अगाड़ी चलना है ही, चाहे दूसरा करे न करे। तेरे भावे जो करो भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ गया अपना भवन वार। दूसरा करे न करे, दिला चले चले नचले देखना नहीं, उनको नहीं देखना है। अपना तो अपना काम ठीक करना है तो उसे ठीक हो ही जाएगा। समय लग सकता है पर काम होगा, जरूर होगा। आध्यात्मिक विषय में नफा ही होता है, नुकसान होता ही नहीं, लाभ ही लाभ होता है, लाभ ही लाभ होता है। इस वास्ते बड़े जोरों से इसमें चलना चाहिए, हमें देरी नहीं करनी चाहिए। जहां तक बढ़े दूसरे किसी को हमारे द्वारा दुख न पहुंचे, हानि न हो, दूसरे का नुकसान न हो, दूसरे का पतन न हो, दूसरे का अहित होने से अपने बड़ा भारी अहित होगा। इस वजह से किसी का अहित न हो, डरते रहो यह जिंदगी बेकार न हो जाए, सपने में भी किसी जीव का अपकार न हो जाए। ये डरते हो जिंदगी बेकार कब होती है, दूसरे को अपकार हो जाए, दूसरे का नुकसान हो जाए, दूसरे को दुख पहुंच जाए, तो उसका आश्रम पावन प्रबल होता है। तो दूसरे को कोई नुकसान न हो जाए, डरते रहो ये जिंदगी बेकार न हो जाए। यद्यपि गीता में अभयम लिखा है, अभयम सत्य संशोधि ज्ञान योग व्यवस्थित है, देवी संपत्ति में सबसे पहले अभय लिखा है। मन अभय से पहले भय है, डर गुरु डर जगत डर, गुरु डर हर हर डर, गुरु डर जगत डर, भगवान का डर गुरु डर, जगत का डर, डर करने में सार जगत नगर ये वास्तव में अभय बढ़िया है, पर अभय न रखने से अभय होता आदमी, हरिगुण से अभय हो जाता है, हरिगुण से अभय होता है, जगत से अभय होता है, डर से निडर होता है आदमी, डर से अभय हो जाता है। तो इस तरह से अपने को अभय चलता है। हमारे द्वारा किसी का हित न हो, ये मुख्य बात है। दूसरे का हित होता है उससे हमारा हित ज्यादा होता है, ये बात है। कि दूसरा का हित होने पर भी अपना मतलब करना, अपना मतलब नहीं होता उसने। दूसरे का हित होने से अपना नुकसान होता है, बड़ा भारी नुकसान होता है। स्वार्थ में आकर लोग करते हैं, करे ही मोह पर नर अगर नाना, स्वार्थ रथ पर लोग दशाना। करे ही मोह पर नर अगर नाना, मोह अज्ञान मूर्खता का सदस्य पाप करता है। स्वार्थ रथ पर लोग दशाना, स्वार्थ में रथ होता है दूसरे को नुकसान करता है। स्वार्थ बुद्धि का अहंकार का दो का त्याग करने की बहुत आवश्यकता है। स्वार्थ बुद्धि का त्याग करने से बढ़िया काम होता है, मोह का त्याग करने से ठीक होता है। मोह सकल प्यास कर बोला, मोह संपूर्ण प्यासियों का मूल है। अपना ध्येय बनाना है, अपना कल्याण करना है, अपना उद्धार करना है, और जल्दी करना है। समय का पता नहीं है, जीने का पता नहीं है, संयोग का पता नहीं है, अच्छे संग का पता नहीं है, न जाने का वियोग हो जाए। शरीर है अपना, कल ही चला जाए, क्या पता है इसका, कोई भरोसा नहीं है। इस बात से शुभ से शीघ्र शुभ काम तो जल्दी कर ही देना, हमें देरी नहीं करना, यही बात बढ़िया है। इस बात से बड़ी सावधानी के साथ अपना उद्धार करना है, और करना जल्दी, अपना जल्दी ना, वो जल्दी करना है। योग असल योग की प्राप्ति परमात्मा के साथ में हमारा संबंध हो जाए। इस बात से संतों ने सत्संग अर्थ किया है, सत परमात्मा का संग होना सत्संग है, श्रेष्ठ पुरुषों का संग भी सत्संग है, और पाप नहीं करना, अन्याय नहीं करना, ये भी सत्संग है। अपने दूसरे को दुख न पहुंचे ऐसा विचार है, वो भी सत्संग है। असत का त्याग भी सत्संग है, सत का संग भी सत्संग है, दोनों सत्संग है। असत का त्याग करने से सत का संग स्वतः होता है, स्वाभाविक। असत का संग न हो जाए, कभी भी अवगुण का संग न हो जाए। असत का संग होने से सत्संग में बड़ी बाधा रहती है। इस वास्ते किसी का हित न हो, सुनने में भी किसी का हित न हो, ऐसा विचार रखना। ये संसार है, इसमें बड़ी सावधानी रखनी चाहिए। तरह तरह के विघ्न आते, तरह तरह चौक से निंदा करो, चाहे प्रशंसा करो, धना हो चाहे भक्ता हो, चाहे बीमारी हो जाओ, चाहे मरना हो जाओ, चाहे आज मर जाओ, अहित नहीं करना, किसी का ही अहित नहीं हो जाए। डरते रहो, जिंदगी बेकार न हो जाए, सपने में भी किसी जीव का अपकार न हो जाए। हरदम सावधान सावधान अपना भजन स्मरण में विशेष रहो। तेरे बाबा जो करो, जो करते हैं देखो मत, दूसरों के अवगुण देखने में अपने अवगुण आ जाता है, दूसरे का अवगुण देखने से अपने में अवगुण आता है, अपने में। ख्याल रखो, सदा सावधान रहो, दूसरे का दोष मत देखो, खराब दृष्टि मत करो। हो जाए दोष दृष्टि, हो जाए दिख जाए तो राम राम राम राम राम। हे नाथ बचाओ प्रभु, बचाओ बचाओ, ऐसे प्रभु से कहो। दूसरा दोष दिख जा तो उसे हानि होगी, ये सावधान रहो। हरदम मैंने देख पड़ा है सावधानी ही साधना है, हरदम साधन है। दिल में जागृत रही है बंदा, ये तो प्रीत हरिजन ने करी है, पढ़ा रही है तू धंधा। दिल में जागृत रही है बंदा, दिल में जागता रहती है। इस वास्ते मनुष्य को सावधानी की बड़ी भारी आवश्यकता है, जरूरत है। अभी समय कलयुग का है, अभी भी 15-20-30 वर्षों से कलयुग बहुत विशेषता रहा है। अच्छे आदमी मिलना कठिन हो गया है, अच्छी चीजें मिलनी कठिन हो गई है, ऐसा समय है। इस वास्ते सावधान रहो, हरदम सावधान सावधान। कंचन तदना सहज है, सहज त्रिया का ने मान बढ़ाई ईर हो तुरुभ है। कंचन सदना सहज है, सहज त्रिया का ने मान बढ़ाई ईर हो, ये दुर्लभ है। मान बढ़ाई ईर हो तुरुभ, इसको बचो, जहां तक बचो बचो बचो। सावधानी थोड़ी चूकेगी अनर्थ हुआ। इस बार से हरदम सावधान रहो, भगवान को पुकारो, हे नाथ हे नाथ हे नाथ हे नाथ, प्रभु को पुकारते रहो। और सत्संग करो, सत्संग घुल मिल कर करो। अच्छा संग बहुत कम मिलता है, इस बार से सत्संग करो, अच्छी पुस्तकें पढ़ो, गीता रामायण इनका अध्ययन करो। संस्कृत में गीता जी और सीधी सीधी रामायण, तो श्रीकृत रामायण ये सरल है और बहुत बढ़िया चीज है। गोस्वामी महाराज ने कृपा करके करी है, उन्होंने खुद ने अनुभव किया है, फिर लिखी रामायण। कवि भी थे और इस विषय में अनुभव भी थे, उन्होंने लिखा है। इस वास्ते उन्होंने कहा लेख बहुत अच्छा है, बहुत श्रेष्ठ है, अच्छे पुरुषों के लेख अच्छे होते हैं, उनकी बातें अच्छी होती है, स्वाभाविक उनमें स्वाभाविक आती है, सहज बनावटी नहीं होती। साधारण पुरुष है तो अच्छी बात कहता है, परंतु उतनी अच्छी बुद्धि दौड़ती नहीं। अपने में देखो साधक संजीव ने लिखी, इसके पास में परिशिष्ट लिखा। संजीवनी के समय में उतना याद नहीं था जितना पीछे हुआ, इस बात से उसके पास में परिशिष्ट लिखा। फिर आ रहा है अभी लिखने की और मन में आ रही है। और जो जो जीता है आदमी तू चढ़ता है, सदैव अपना खुला रहना चाहिए। मैं तो पूर्ण हो गया, मेरे कुछ करना नहीं, ऐसा नहीं। अपना कमी कमी देखे, कमी कमी, और उसी पूर्ति करने में लगा रहे तत्परता से। कमी देख कर कोई चिंता नहीं, पूर्ति करने की चेष्टा हरदम। जो कमी जीजेगा तो दूर करना है, कमी दूर करना है, हमारे वो कमी दूर करना है, इस तत्परता से लगा रहे तो बड़ा फायदा होता है। हर समय हर समय देखो, अपना कोई नहीं है संसार में, अपना कोई नहीं है, भगवान है अपना। दूसरे भगवान के भगत है, उनका पता नहीं लगता, भक्तों का पता नहीं लगता, अच्छे संतों का पता नहीं लगता, पहचान नहीं होती। साधारण आदमी नहीं पहचान सकता, क्या पता कैसे है। परंतु रुपए पैसों के लिए, धन के लिए, मान सत्कार लिए, आदर के लिए काम करते हैं, उनमें अच्छा मिलना मुश्किल है। त्याग देखने वाले में आता है त्याग देखने, परंतु ठीक तरह से ऊंचे चले हुए पुरुषों का संग बहुत दुर्लभ हो रहा है। पता नहीं रहता है, पहचानते नहीं हम, ठीक तरह से पहचान नहीं सकते, पहचानने की बुद्धि नहीं है। कई वर्ष पहले एक सज्जन ने पूछा था मेरे से, सच्चे संतों का संग बताओ। मैंने कहा मैं आपके बात समझ में नहीं आई मेरे, तो अच्छे बताए क्या बता रहे। भगवान जाने, अपने अच्छे दिखे उनका संग करो, जहां तक मिले गुरु शिष्य का संबंध मत जोड़ो जल्दी। अभी जोड़ते अच्छा दिख जब सागे दिख जाए तो उसे फिर निंदा मत करो, संबंध छोड़ दो। गलती दिख रही हो, बड़ी गलती साफ साफ, तो उसे संग मत करो, निंदा मत करो, काट मत करो, अपना काम ठीक ठीक बढ़ाओ। नारायण तुम बैठ के अपना भवन सुधार, अपने को बचाओ, अपने को, ये रास्ता ठीक है अपने तरफ, और सुधार करते ही चले जाओ, करते ही चले जाओ, करते ही। ऐसा मत समझो मैं सुधार गया, मैं तो अच्छा हो गया। अच्छाई के अभिमान में बुराई रहती है, अच्छाई के अभिमान में बुराई बहुत भयंकर बुराई रहती है। इस बात से अच्छाई उसे अभिमान मत करो, अच्छे अच्छे गुण संपादन करो, संग्रह करो, पर अभिमान मत करो। अभिमान आया के बुराई आई, बस अभिमान है ये बड़े एक छाया है, इसमें कर्दू रहता है। इस बार सावधान रहो। हे नाथ, हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं भूलू नहीं, हे मेरे नाथ मैं भूलू नहीं, ऐसी कृपा करो नाथ मैं भूलू नहीं। ऐसे भगवान से प्रार्थना करते रहो और लगे रहो। हरदम लगा रहता है उसी भूल दिखा जाती, भूल मिट जाती है, पता लग जाता है। जिस मार्ग में जो चलता है ना, उस मार्ग के विघ्नों को जान लेता है वो, उसको पता लगता है। इस बात से सच्चाई के साथ भगवान की प्राप्ति में लगा रहो। अरे से लगा रहो भाई, तेरी बिगड़ी बात बढ़ जाए राम जी से, लगे रहो, लगे रहो। गंगा जी में पड़े पड़े पत्थर बड़े सुंदर हो जाते हैं, गोल हो जाते पत्थर रहता रही हो। गंगा जी किनारे सुना काम पड़ा है, जड़ के एक भाड़ा का दरब हो अदर सब है, और भीत खट खट कर खट खट खट कर पत्थरों की आवाज भी उसे भीतर आती है, हरदम हरदम पत्थर की आवाज। उस पत्थरों की आवाज से पत्थर घरे जाते हैं, घरे गए गोल गोल बड़े सुंदर सुंदर पत्थर हो जाते हैं। और गंगा जी को रेणुका है आप पत्थरों से बनी हुई है, इस बार कड़ी रेणुका धोरा का नरम होती है या कड़ी होती है, क्यों पत्थर टका कटा कर पत्थर पत्थरों से बनी हुई देते है, कड़ी देते है, परंतु प्रवाह में पड़े पड़े ठीक हो जाते है। ऐसे सत्संग में पड़े पड़े आदमी ठीक होते हैं, पर सावधान रहते वो बहुत विशेष हो जाते हैं, उनको विशेष ज्ञान हो जाता है। और सत्संग कई दिन करे तो धीरे धीरे धीरे धीरे आप से आप सुधार होता है, संग से फायदा होता है, कुसंग से नुकसान होता है। जैसे सत्संग से फायदा है ऐसे कुसंग से बड़ा नुकसान होता है। जहां तक संग सर्वात्मा त्याज सदै त्यग तुम न सके थे, सदेश कर्तव्य सतर्क संग हुई भेषजम शेष पुरुषों का संग है और दोष है। अच्छा संग जानकर करते रहो, लगे रहो भाई, लगे रहो, लगे रहो भगवान। भगवान की कृपा का भरोसा रखो, भगवान की कृपा का भरोसा। लाभ होता ही रहता है। कृष्ण बचा देते भगवान का, भगवान का संग है, भगवान की कृपा है, बहुत विचित्र है, बड़ी सावधानी मिलती है। कई कई जगह ऐसा होते हम जाते संग भगवान छुड़ा देते, वहां भगवान बहुत विशेष कृपा है। इस वास्ते भगवान की कृपा पर ध्यान रखो, भगवान पर विश्वास रखो। एक आस रो एक बल, एक आस विश्वास, एक आस रो एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम सत तुलसीदास। भगवान का भरोसा रखो, पुकारते रहो हे नाथ हे नाथ हे मेरे नाथ। प्रकाश रहता है, जैसे यहाँ पर प्रकाश से अंधेरे में जाए तो साथ में लालटेन ले लो, प्रकाश तो थोड़ा होता है हमारे साथ रहता है। इस तरह से हरदम अच्छे पुस्तकों का, अच्छे पुरुषों का संग करते रहो, भगवान का, भगवान का सहारा, भगवान की कृपा का विश्वास करते रहो। ठीक होगा इसमें संदेह नहीं है, अच्छे संग रहे, भगवान से लगे रहो। अरे लगे रहो भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाई, राम जी से लगे रहो, लगे रहो भाई, वो काम ठीक होता है, बड़ा फायदा होता है, बहुत लाभ होता है। अरे लगे रहो भाई, लगे रहो हरदम, भगवान का भरोसा बहुत बढ़िया चीज है, बहुत उत्तम चीज है। हे नाथ पुकारते रहो, हरदम पुकारते रहो, बल मिलता है, अच्छी बातें मिलती है, सद्बुद्धि होती है, विचार सुंदर होते हैं, आप से आप दुर्संग दूर होता है, सत्संग मिलता है, भगवान की कृपा से बहुत फायदा होता है। इस बार कृपा का भरोसा और सच्चे हृदय से भगवान ही तरफ चलना है, पक्का विचार करो। समय का पता नहीं भाई, समय का पता नहीं, संग का पता नहीं, अच्छा संग मिले न मिले सब कुछ पता नहीं है। भाई जी शेर जी थे तब चेत कर रहे, अब चलेंगे अब कहा, पुस्तक उनकी मिलती है, वो पढ़ने से फायदा है, परंतु संतों के साक्षात मिलने का फायदा बहुत विशेष होता है, विशेष लाभ होता है, इसमें संदेह नहीं है। इस बात से सावधानी के साथ उनका आचरण करो, हरदम दिल में जागृत रहे, हरदम अपना उद्धार करना है, अपना काम करना है। तेरे भावे जो करो बोलो गुरु संसार, दूसरे कुछ भी करते रहे उसे देखो मत, दूसरों के अवगुण को देखो मत, दूसरों की कमियों को देखो मत, अपना सावधान हो जाओ। नारायण तो बैठ के अपना भवन हुआ, अपने सुधार करते ही रहो, करते ही रहो, करते ही रहो, करते ही रहो, अवगुणों को छोड़ते रहो, सत्संग करते रहो, सद्बुद्धि पैदा होती है भगवान की कृपा से। आज का समय गिरा है, इसमें सावधान आदमी के लिए लाभ होता है। गिरे हुए संग में भी सत्संग मिलता है, दूसरा लाभ विशेष होता है, विशेष। इस बार बड़ी सावधानी से चले रहो, हरदम सावचेत सावचेत सावधान सा। हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे नाथ, भगवान के साथ संबंध जोड़ लो अपना संबंध। हे मेरे नाथ हे मेरे प्रभु हे मेरे स्वामिन, ऐसे पुकारते रहो, हरदम पुकारते रहो, ठीक होगा। सच्चे हृदय से भगवान की तरफ चलता है उसे लाभ होता है, लाभ ही लाभ होता है। सावधानी के साथ, अच्छे संतों के साथ अपना प्रेम रहे। सत्संग अर्थ ऐसा भी किया है, संतों के साथ प्रेम, उसका सत्संग नाम है। सत परमा सत तत्व है, उसे सत्संग। अच्छे संतों का, भगवान का संग, भगवान को याद करना, भगवान की स्मृति रखना सत्संग है। नारायण नारायण नारायण नारायण ऐसे लगे रहो भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाए, राम जी से लगे रहो भाई।